Kérelem engedj a szívednek, én már nem félek. Gyere velem, hogy újra ébredjek, és én mást nem kérek. Utunk végtelen, túl sok éjjelen, Ó, sok éjjelen, újra szállt.